Dos Pills i High Class Woman. To dzisiejsza piosenka dnia. To utwór, który promuje ich debiutancki album zatytułowany po prostu Blues Pills. No, pewnie jeszcze po ten krążek szwedzkiego kwartetu będziemy sięgać. Jestem ciekaw, bo znam tylko to nagranie, jak brzmi cały ten debiutancki krążek. Coś mi się wydaje, że wielokrotnie będziemy sięgać. Na pewno po to nagranie dziś między innymi po 7 w porannej audycji wybrzmi wspaniale Blues Pills. 8 minut po 4. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 'Sia', Australijka, jak pięknie śpiewa. To słowa niedźwiedzia i to i ostatnio jego jedna z ulubionych piosenek. Zresztą poleciał sam, żeby sprawdzić, jak tam Down Under, czy jest rzeczywiście znana i lubiana. Gorąco pozdrawiamy z tej strony, gdzie chodzi się nie na rękach. 12 minut po godzinie 4. Gdyby Państwo mieli ochotę, to oczywiście adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Kontakt z nami na 3 sposoby. To co? Chyba już. No to już. Jak zwykle o tej porze. 3 szybkie. Czas start. cuts me to the bone. Stripped into my skin, all the love we used to bring, like an echo in a song that I'm singing all Kreski, Łukasz Lachnowe, nagranie w Trójce, kwadrans po czwartej, no i już trzy szybkie za nami, po wszystkiemu pozamiatane. Pan Michał, taksówkarz z Krakowa, po raz, no nie po raz pierwszy dziś, ale jako pierwszy w naszej skrzynce SMS-owej po dwudniowym pobycie w deszczowych Bieszczadach. Znów śmigam, pozdrawiamy i oczywiście bezpiecznego śmigania. Pani Kasia z Mazurskiej Wsi ciepło pozdrawia, nawet bardzo ciepło, woda w jeziorze fantastyczna do letnich kąpieli. No i piątek, pozdrowienia to od pani Kasi, która dziś jako pierwsza mailowo, a jako pierwszy telefon pan Leszek ze Środy Wielkopolski. Gratulujemy. Opowiem wam, kto ze mną tak ostatnio spędza najmilszy czas. Krucha blondynka zawsze na tak. Właśnie dlatego dziś mi jej brak. Szeptem mówią, zabiorą mi ciebie. Niewiele brakuje, a stracę wiele. Ty i ja, serduszka dwa. Czemu nam źle, jak dobro wciąż trwa? I płacz, i tańcz na śmiech. Bajca ty i ja będziemy parą. Ty i ja będziemy parą. Brać cię wciąż, jak pierwszy raz brał. Ty zawsze wolna, ja narzeczony. Jestem od ciebie uzależniony. Głośno mówią, nie wrócisz do siebie. Nie zdążysz przeskoczyć, nie zdążysz przebiec. Ty i ja, serduszka dwa. Czemu nam dobrze wśród tego zła? Będziemy parą. Ty i ja będziemy parą. Ty i ja będziemy parą. Ty i ja będziemy parą. Krucha blondynka. Śpiewał Czesław. 18 minut po godzinie 4. Ciach, rozpoczynamy nowy dzień, bo świt nas zastanie. Zresztą no, wschód słońca powinien już być. Kiedy to mieliśmy najdłuższe dni w roku, to właśnie już było po wschodzie słońca, a teraz będzie trzeba poczekać od teraz pół godziny. Bo słońce wzejdzie przed 5, zajdzie po 20:30, a dzień w sumie potrwa niecałe 16 godzin. Dziś Walentyny, Elwiry, Jakuba i Krzysztofa, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Piątek, 25 lipca. Dzień dobry. Przygoda bez miłości, przygoda. przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. I przygoda bez miłości, muzyczne wspomnienie sprzed lat. I takich muzycznych wspomnień, no pewnie, że nie zabraknie. A wspominając to, co wartościowe i to, co kiedyś wydarzyło się w historii, no to już czas, bierzemy się do roboty, przypominamy sobie historię z 25 lipca. W roku 1489 w kościele mariackim w Krakowie dokonano odsłonięcia i poświęcenia nowego ołtarza autorstwa mistrza z Norymbergi Wita Stwosza. To było 525 lat temu. W 1510 roku Florian Ungier założył w Krakowie pierwszą drukarnię na ziemiach polskich. W 1655 roku wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarszałka Wittenberga przekroczyły granicę polską i rozpoczęła się wojna, która przeszła do historii pod nazwą Potopu Szwedzkiego. A w roku 1800 urodził się Jakub Ignacy Waga, przyrodnik, autor pracy Flora Polska, w której opisał ponad 1000 gatunków roślin. Zmarł w 1872 roku. To tylko fragment, wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także tej historii związanej z muzyką. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej poprzedniczka NFZ-u, czyli Kasa Chorych. We'll be right back. Faktycznie, i to kolejne muzyczne wspomnienie sprzed lat, i to z jakim przesłaniem, prawda? Można? Można o 4:30 sobą, bądź odważnie. Kasa chorych. No to teraz o zwykłej porze prognoza pogody. Aż się pan synoptyk rozpisał. Nad Skandynawią nadal dominował będzie wyż. Pozostały obszar Europy znajdzie się pod wpływem obniżonego ciśnienia. Północny wschód oraz krańce północne Polski na skraju wspomnianego wyżu. Pozostały obszar kraju w obszarze obniżonego ciśnienia. No i od Podkarpacia przez centrum kraju po Pomorze Zachodnie przebiegać będzie strefa rozmywającego się frontu atmosferycznego. Na południe od frontu napływać będzie wilgotne powietrze zwrotnikowe. Na północ od niego ciepłe i suche powietrze polarno-kontynentalne. Ależ się ścierają te masy powietrza. No i właśnie, dziś tylko na wschodnim wybrzeżu oraz na Suwalszczyźnie słonecznie, a w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i padać, a miejscami możliwe burze z gradem. Najmocniej popada w centrum i na południu kraju. Wiatr wschodni słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny, a w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Przed chwilą było 60, pan synoptyk podwyższa. No nie można, tak nie można. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie... No już ustalone ile? Dobra, 1002 hektopaskale, a na termometrach w ciągu dnia od 23 stopni na wybrzeżu oraz w Łódzkiem, na Mazowszu 25, a najcieplej na Warmii i Mazurach, tam dziś do 28 stopni. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Nie wiem, czy to w związku z tym, że przewidziałem, że ostatnio Artur Rojek będzie znów na szczycie, a nie będzie spadał, ale zostałem nazwany mądralą. No, już nie będę się tutaj mądrował. Artur Rojek i Syreny niezmiennie na miejscu pierwszym z pierwszego. Tak było w 1694, ostatnim jak dotychczas notowaniu listy przebojów trójki. Ale państwo, no, co prawda, mogą tego nie zmieniać. Nie to, żebym jakoś bardzo przepadał za tym nagraniem, ale czemu by nie? Czemu jeszcze nie ma zostać na szczycie? Ale konkurencja nie śpi. Męskie granie na drugim, Mela Koteluk, Dawid Podsiadło, Lux Torpeda, Pearl Jam, także Biskuit w pierwszej dziesiątce i Coldplay czy Perfect. No no, jest konkurencja spora i jest też na co zagłosować. Zachęcamy najłatwiej z naszych stron internetowych. Polecamy i zachęcamy. Do południa, a później wieczorem słuchamy wspólnie listy. No a co u państwa? W porannej korespondencji takie delikatne, bym powiedział, przygaszenie. Przed weekendem zazwyczaj tak jest, ale za chwilkę, jak tylko wspomnę i przypomnę, to się podejrzewam, wysypie ten worek z poranną korespondencją. Choć oczywiście czekamy na sygnały także od tych, którzy gdzieś za wielką wodą, daleko, daleko, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, bo i również prócz naszego kącika sygnałów państwa z kraju, raju, tak, że sięgamy po te wieści z zagranicy. No to dla wszystkich adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A jak zwykle w budziku, w tym miejscu, nasza no taka, powiedzmy sobie, nieoficjalna zagadka, ale jednak to niektórzy już odgadują, że dziś na A. No prościzna była na A, bo niedawno na S Syreny, a dziś na A rzeczywiście Artur Rojek, a zatem spotkanie z alfabetem budzikowym. Na A Artur, za moment Ania, ale wcześniej jeszcze A jak anioły. Za to pod oczami wory. Mimo czego tak się męczę, nie wytrzymam tego dłużej. Rzeczywistość mnie przytłacza, oddam się do fermy kurzej. Jestem aniołem. Jestem aniołem. Jestem aniołem. Radiowy Budzik. Ania Rusowicz też na liście, choć jeszcze w poczekalni na miejscu 32. Polecamy listę i głosowanie. Dziś do południa. A u nas nasza ulubiona 4.44. Sygnały od państwa, między innymi od pana Janka, który to podąża trasą Łódź-Grudziądz z Kłodzka do Nysy, ale nie Nysą i nie Żukiem, o którym to wczoraj mówiliśmy, pan Rafał, gdzie w tym rejonie dojeżdżając do Nysy 17 stopni mży i do tego mgły też pojawiły się. Prosimy o ostrożną jazdę. Pan Jarek ze Szczecina przy porannej kawie wzdycha, że pochmurno za oknem, a tą poranną porą rzeczywiście można by obdarzyć wielu zaspanych na pewno, i tych utworów rozbudzających nie powinno zabraknąć. Jak zwykle w piątek troszkę więcej łupnięcia, troszkę bardziej rockowo, no ale już po godzinie piątej to na pewno gitarek, perkusji nie zabraknie. Na dzień dobry także pan Paweł wspólnie z nami, tak nieśmiało pierwszy raz dziś, ale my gorąco witamy. w naszym budzikowym gronie. Dziś Warszawa, Wrocław, stąd do Słubic jako drobny przedsiębiorca pozdrawia wszystkich. No to dla drobnych i nie tylko przedsiębiorców za kilka chwil ważna informacja od fiskusa. Myślę, że taka, po której może pojawić się uśmiech. To na razie zapowiedzi, ale myślę, że powinno być optymistycznie. I to kolejna, zdaje się, zmiana, o której mówimy. To za chwilkę o tym. Pan Darek jeszcze wcześniej, no i mamy piątek, szykuje się do pracy. Będzin Grodziec jak zwykle na posterunku. Na dzień dobry także pan Marcin z Lublina. Bardzo dziękujemy. Gdyby ktoś z państwa z zagranicy, to oczywiście za chwilkę te sygnały poranne od tych, dla których to jeszcze nie skończył się czwartek, albo dla tych, którym już chyli się ku zachodowi piątek. O, tak tajemniczo powiedziałem, ale wiadomo, chodzi o różne strefy czasowe, a w związku z tym też i budzik pojawia się wieczorową bądź popołudniową porą. Tak czy inaczej, u nas za kwadrans piąta. Zazwyczaj optymistyczne jakieś uśmiechy albo inne tego typu emotikony pojawiają się w skrzynce mailowej od Marudy Marudera, który to jest wielkim fanem Portera i spółki. No ciekawe, czyli tym razem też tak będzie. Czekamy, czekamy. Za 11.05, panie Marudo Maruderze, już się budzimy się. Pan Waldek z Krasnego Stawu o tym, że kropelki deszczu za oknem, temperatura odpowiednia, można śmiało spacerować, nawet boso. To nawiązanie do naszego budzikowego cyklu, tak? Właśnie pięknie, nie tak dawno przecież Zabrzmiał Seba i Przyjaciele. No ale z zagranicy państwa korespondencja od pana Marcina. Jak zwykle Wellington i Antypody się kłaniają. Nowa Zelandia o tym, że rano było zimno, niecałe plus 3, potem zrobiło się słonecznie i ciepło, teraz zachmurzyło znowu i temperatura spadła do ledwie 6 stopni. No i wygląda, jakby miało zacząć padać. To nie marzec, to taka pogoda. Pogoda jak w garncu, to Antypody, wszystko na głowie. No to podpisujemy piątkową listę obecności. Pan Marcin wraca do papierków w biurowcu ogrzewanym. Dla nas pasowałoby klimatyzowanym, ale no właśnie, wszystko do góry nogami. Panie Marcinie, pozdrawiamy, dobrego weekendu, to już popołudniowa, piątkowa pora. Za siedmioma górami, za siedmioma morzami 30 stopni słońca i białe chmurki. Wietnam też nie śpi, to od pana Macieja gorące pozdrowienia. Pan Grzegorz z Heathrow Terminal 5 też się kłania i pan Szymon o tym, że w Tokio prawie południe upał, 31 stopni, wilgotno, o tej porze roku to norma. A na uniwersytecie, gdzie chwilowo pan Szymon pracuje, wczoraj skończyły się zajęcia i zaczyna się sesja. No to udanego. Życzymy jak zwykle przy tej okazji mocno, trzymamy kciuki. Na dzień dobry muzyczne wspomnienie sprzed lat, a i także historia związana właściwie z nazwą tej formacji z Dolnego Śląska. To za chwileczkę, za 9:05. Never would forgive my our hearts. You never would forgive my lonely eyes. But you wanted to know. But you wanted to know. But you wanted to know. It's end of farewell love. Forgive my our hearts. You never would forgive my lonely eyes. What you wanna to know? What you wanna to know? What you wanna to know? It's end of our love. Seen the clouds in your desires. You never seen that you can be a crier. But you wanna to know. But you wanna to know. But you wanna to know. It's end of our love. Marilyn Monroe, muzyczne wspomnienie sprzed lat i Szczepanik. Zdjęcia kupione i co dalej? Myślimy o fotografiach, które trafiły do Wrocławia i o niemałych pieniądzach i o zdjęciach, o wspaniałych zdjęciach. Jeszcze będzie czas wspomnieć. Tu Trójka i Trójkowy Budzik. Otwieramy nasz oddział za 6 minut piąta. Jestem znany, was Bobby X. Ja mam na imię Maciej. Ja mam najszybszy wóz, najlepszy gust. Body, Body X. Body, Body X. Body, Body X. Body, Body X. Mam mięśnie ze stali, mój czas może zabić, mój wzrok może spalić, nie widzę rywali. Dobry umiem być, szczodry umiem być, ja potrafię żyć. Body X, Body X. Bez ciebie nie mam po co żyć. Body X, Body X. Małych i większych pieniądzach. No, to będziemy mówić po godzinie 5. Oczywiście nie zabraknie też informacji sportowych i wielkiej radości. Myślimy o trasie, o kolejnym etapie Tour de France. Oczywiście powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza, także tego muzycznego, szelest prasy i wakacje z duetami. To i więcej po godzinie 5. No i rzecz jasna, troszkę głośniej, troszkę więcej gitar, troszkę więcej perkusji. No i Państwa poranna korespondencja. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa polecamy i zapraszamy. Czego to jeszcze nie było dziś w budziku? Jazzu nie było. Jazzu, jazzu. Za 3:05. Dance, dance, dance, dance, dance. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 25 lipca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Rozwierz Lipali, 4 minuty po godzinie 5. No, tych piątek sporo. Piątek, 25 lipca przed nami. Słońce obudziło się przed 5, zajdzie po 20:30. Na dzień potrwa w sumie. No, jeszcze 15 z kawałeczkiem. Imieniny Walentyny, Elwiry, Jakuba i Krzysztofa. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Pogody. Pogody ducha. Dziś tylko na wschodnim wybrzeżu oraz na Suwalszczyźnie ma być słonecznie, w pozostałych regionach zachmurzy się i popada, a miejscami możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów w centrum i